Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, adım adım bayrama doğru gidiyoruz. Rabbimizin isimleriyle onların manalarını müdrik bir halde Bayram-ı Şerif'i idrak edeceğiz inşallah. Orucunuz, mukabeleniz, teravihiniz, kıyamınız, sıyamınız, bütün bunların yanında bir de akidenin hulasası, Amentu'nun o uluhiyet bahsinin hulasası olan Esma-i Hüsna'yı anladık, anlamaya çalıştık, idrak etme cehdimiz oldu. Allah Teala mübarek eylesin. Bu akşam Rabbimizin isimlerinden El-Evvel Celle Celaluhu onunla başlıyoruz. Hepinizin bilmiş olduğu bir ayet-i kerime var. Huvel-Evvelu vel-Ahiru vel-Zahiru vel-Batin. O evveldir Celle Celaluhu. Varlığının bir başlangıcı yok. Senin bir başlangıcın, benim bir başlangıcım var. Allah Teala bir zaman takdir etti. O zamanda yaratıldık, dünyaya geldik ve dünyadaki varlığımızın bir sonu var. Fakat Allah Teala'nın varlığının bir başı yok, başlangıcı yok, evveli yok. Huvel evvel. O evveldir. Ondan öncesi yok. Yani onun bir öncesi de yok. Eşyaya baktığımız zaman her şeyin öncesinde sebepler var. Bu ceyyeti alıyorsunuz. Ceyyet önce iplik vardı. Yani iplik vardı ki kumaş oldu, daha sonra bu ceyyet oldu. O zaman siz bir ceyyet dikebilmeniz için kumaşa muhtaçsınız. Kumaş olması için ipliğe muhtaçsınız. İp için pamuk tarlasına muhtaçsınız. Pamuk için tohuma, tohum için tarlaya, bütün bunlara muhtaçsınız. Fakat Allah Teala kün feyekün, ol deyince oldurur. Dünyaya baktığınız zaman her şeyin bir arka planı var. Her şeyin bir öncesi var. Ama Allah Teala'da bu yok. Huvel evvelu celle celalu. Yani Allah Teala'nın varlığının bir öncesi yok kardeşlerim. Bu masa, masanın olması için öncesinde tahta olacak. Tahta olabilmesi için ağaç olacak. Ağaç olması için tohum olacak, toprak olacak. Bütün bunlar olacak ki neticede önünüzde bir masa olabilsin. Allah Teala'nın varlığına baktığınız zaman o Halikul Esbab, bütün sebepleri var eden, icat eden o. Ama o varlığı cihetiyle baktığınız zaman bir başlangıcı yok kardeşlerim. Peki Allah Teala'nın el-evvel oluşu, Müslümanların Allah Teala'yı bu isimleriyle, bu ismiyle tesbih etmesi, onlarda nasıl bir şuur inşa edecek? Ne söyleyecek onlara? Hazreti Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken diyor ki: "Ya buneyye, اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَّهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ" Lokman suresinin 17. ayeti. Evladına namazı anlatıyor. Ya buneyye اَقِمِ الصَّلَاةَ, namazı ikame et. Allah Teala'nın huzurunda dur. Kulluk vazifeni yerine getir. Sonra önce kendini ıslah et. Ardından insanlara marufu, iyiyi, güzeli terkin et. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, münkerden onları uzaklaştır. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, bu yolda başına musibetler, bu yolda başına kahırlar, belalar gelecek. Onlara sabret. Yani emir bil marufun, nehy an-ı münkerin bir bedeli var. Çünkü birileri yalanın saltanatını kurmuşlar. Masala tarih diyorlar. Siz de o masala masal diyeceksiniz. Bu tarih olmaz diyeceksiniz. Hakikati ilan edeceksiniz. O adamlar sizi konuşturmak istemeyecekler. Üzerinize girecekler, susturmak isteyecekler. Bütün peygamberlere yaptıklarını size yapmak isteyecekler. Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna diyor ki, evladım bu yolda yürürken belalar, musibetler bazen yağmur gibi üzerine gelecek. Ya buneyye akimis salah, namaz azığın olsun. Namazla Rabbinle irtibatı kuracaksın. Namaz varsa yıkılmayacaksın. Sonra marufu emret, münkere dur de. Bunları yaparken yolunu kesecekler, tuzaklar kuracaklar, iftiralar atacaklar, deli, mecnun, sahir diyecekler. Bütün bunları yapacaklar. Bunlara şahit olacaksın. Fakat hak yolda olmanın, yürümenin alametleri bunlar, şahitleri bunlar, göstergeleri bunlar. Sakın ha teslim olmayasın. Küfrün önünde diz çökmeyesin evladım. Bunu telkin ediyor. Kardeşlerim, Hazreti Lokman aleyhisselam bununla oğluna, evladına şunu da söylüyor. Yavrum, huvel evvel, Allah Azze ve Celle, onun varlığının bir başlangıcı yok. Bütün sebepler, onların arka planda o var, onları o var ediyor. Allah Teala seni dünyaya imtihan için gönderdi. Sana zulmedenleri de imtihan için gönderdi. Sen Allah'a ram oldun, onun emirlerine, onun buyruklarına teslim oldun. Karşıdakiler, muhatapların, onlar da isyan ediyorlar. Onlar asi oldular, onlar reddediyorlar İslam'ı. Onları da Allah Azze ve Celle imtihan ediyor. Saldıracaklar İslam'a, güce, kuvvete ihtiyaçları var. Bunun için çalışıyorlar. Çalışınca Allah Teala onlara neler istiyorsa onları belli ölçüde yapabilecek bir akıl veriyor, idrak veriyor. Onunla çalışıyorlar. Onunla bir noktaya geliyorlar. Orada İslam'a, orada imana saldırıyorlar. Üzerine gelecekler. Unutma ki Allah Azze ve Celle sebepleri yaratmamış olsaydı onlar senin üzerine gelemezdi evladım. Huvel evvelde, Allah evveldir. Ona teslim ol. İn tansurullaha yansurkum ve yuthabbit akdamekum. Allah'a, onun yoluna, onun davasına yardım edersen Allah Teala el evvel, hayırda, zaferde neler sebep olması gerekiyorsa onları senin için yaratacak. O zaman kazanacaksın evladım. Esasında bu ayet-i kerimeyle Hazreti Lokman aleyhisselam teselli ediyor kardeşlerim. Evvel olan o. Bir olay var, bir hadise var. Elbette suçlular cezalarını çekecekler. Ama Allah Teala takdir etmediyse trafik kazası olup yakının vefat etmez. Yani bir doktor kusuru varsa, yanlışı varsa bunun cezasını çeker. Ama sen ameliyatta yanlış yaptı diye doktorun üzerine yürüme. Neden? Allah Teala murad etmeseydi o onu yapmazdı. Elbette ihmalinden dolayı suçludur. Katil suçludur. Mücrim suçludur. Ama canları veren Allah Teala'dır. Alan da O'dur. Eğer O murad etmediyse orada o hadise olmazdı. Sebep planında kullar dünyada ve ahirette cezalarını çekerler. Fakat Allah Teala'nın el evvel oluşu bizi teselli eder. Bir apartman dairesi, anne çalışıyor, baba çalışıyor, babaanne çocuklara bakıyor. Ya da anneanne bakıyor. Böyle bir haber görmüştüm. 9-10. kat geliyor anne baba, bakıyor ki çocuklardan bir tanesi yok. Pencereler yere kadar, pencerelerden bir tanesi açık. Çocuk oradan aşağıya düşmüş. Allah Teala muhafaza buyursun ümmetin evlatlarını. Peki bir an bir dalgınlık. Bu annede de olur, babaannede de olur. Babanın gözü önünde de olur. Hesap etmediğiniz şekilde olur. Şimdi babaanneyi ya da anneyi bu olaydan dolayı sorgulayacak mısınız? Yani zaten onun yüreği ölene kadar yanacak. Nasıl benim olduğum yerde bu oldu diye. Ama huvel evvel, evvel olan Allah'tır Azze ve Celle. Yani bütün hadiseler, olaylar, onların arka planındaki sebepleri var eden, yaratan Rabbimizdir. Bu ayet-i kerime ile baktığınız zaman ayet-i kerime Müslümanları, müminleri teselli eder kardeşlerim. Nahnu kaddarna beynekumul mevte. Allah Teala ölümü biz takdir ediyoruz buyuruyor. Vakıa suresinin 60. ayetinde. Yani alemde neler olduysa, neler olacaksa bütün bunları o takdir ediyor. Onun takdiri olmadan bir kuş bir yerden başka bir yere uçmaz. Mutlaka bunları takdir etmiştir. Ama şuranın altını çiziyoruz. Elbette suçlu olanlar, mücrimler, yani Allah Teala yaratıyor ama onlar da istiyordu bir takım şeyleri. Onlar yapmış oldukları yanlışlardan, hatalardan dolayı hesap verecekler. Peki kardeşlerim, El-Evvel Celle Celaluhu bize başka ne söyler? Allah Teala'nın varlığının bir öncesi yok. O evvel, Allah Azze ve Celle. Her şeyi var eden O. Her şeyin önünde olan O. Allah Azze ve Celle. Peki bu isim Müslümana, mümine diyor ki sen de evvel ol. El-Evvel Celle Celaluhu de. Öyle bir baba ol ki bütün babalar sana baksınlar. Çocuk nasıl terbiye edilir? Çocuk geleceğe nasıl hazırlanır? Sana baksınlar. Okulu noktasında, okul seçimi noktasında, terbiyesinde, telkininde, sabırla ona yaklaşmada, onun hataları, onun yanlışları, onun ihanetleri her gün birikiyorlar. Ama sen Hazreti Lokman Aleyhisselam oğluna nasıl şefkatle yaklaşmıştı, sahabe-i kirama, peygamberlere bakıyorsun, onların irfanını kuşanıyorsun, çocuğuna öyle yaklaşıyorsun. Önde bir baba oluyorsun, önde bir anne oluyorsun, Hazreti Esma gibi bir anne oluyorsun, Fatıma gibi bir anne oluyorsun. Etraftakiler sana bakıyorlar, diyorlar ki bu ne güzel bir anne. Kızı ona bakıyor, 5-6 yaşında anne İslam örtüsüne bürününce o da o örtüye bürünmüş oluyor. Bir tarih bir üniversiteye gitmiştim. Her yer dolu. Önümde bir küçük kız çocuğu var. Babası daha sonra öğrendim, matematik öğretmeniymiş. Ferace giydi. 6 yaşında ancak var Anadolu'da bir şehir, bir üniversite. Böyle dikkatle bakıyor bana. Kürsüde konuşuyorum, ayaktayım. Orada bir masa var, masada sandalye boş duruyor. Dedim ki, adın ne? Şu. Siz böyle sandalyeye gelir oturur musunuz? Geldi, oturdu sandalyede. Dedim ki, ben şimdi burada konuşuyorum. Ama benim konuşmam bir noktaya kadar. Söz neticede ağızdan çıkıyor. Tesirini Allah Teala ihlasa göre var eder muhataplar üzerinde. Ama senin konuşman benden daha etkili. Sen 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'de örtü nasıl? Henüz bu haliyle sana daha farz değilken sen onu üzerine almışsın. Gel burada lisan-ı halinle ümmetin kızlarına, ablalarına, Müslüman kadınlara gel burada vaaz et. Önde olmak. El-Evvel Celle Celaluhu. Müslümanlar bu ismi anacaklar, zikredecekler, Allah Teala'yı tesbih edecekler ama hayırdaki amelleriyle önde olacak, önce olacak, yol açacak. İslam'ı eşya ve hadiseye tatbik edecekler kardeşlerim. Anneler, her bir anne bir örtünme şekli var ama İslam örtüsüne benzemiyor. Sadece başına bir bez parçası koyuyorsa, onun kızına bakın, o kız çocuğu büyüdüğünde anne kadar da örtünmeyecek. Onun başında belki hiçbir şey olmayacak, hayatı öyle devam edecek. Tabii yürekleri Allah Teala bilir. Anneye bakar, kız çocukları daha ziyade anneye bakarlar. Erkek çocukları daha çok babaya bakarlar. Babadan etkilenirler. İslam'ın kadını, huvel evvelu, Allah Azze ve Celle'nin bu adını an, bu virdin olsun, tesbihin olsun, ondan nasibin önce olmak. Kızının dünyasında namazınla, örtünle, İslam kıyafetinle, iffet anıtı, haya abidesi olarak önde duruyorsun, sana bakıyor, en güzel hayat annemin yaşadığı hayat diyor. İslam'ın sana ne kadar huzur verdiğini, İslam'da huzur bulduğunu ona anlatıyorsun ki başka yerlerde çözüm aramıyor, çare aramıyor. El evvel, tüccar oldun, komşular var, arkadaşlar var, mal az satıyorsun ama yine şükrediyorsun, yine hamd ediyorsun, Allah Teala'yı tesbih ediyorsun, gelene imkan nispetinde bir şeyler vermeye çalışıyorsun, azarlamıyorsun. Allah Teala'nın kullarını tedip ve terbiye etme cüretini göstermiyorsun. El evvel, Allah Teala sana bu isimle hayırda önce olur musun, önde durur musun? Ulaike yusari'une fil hayrat ve hum leha sabikun. Müminun suresinin 61. ayeti. Yani onlar, Müslümanlar, ulaike yusari'une fil hayrat, Allah yolunda, hayırlı işlerde, kullukta, taatte, yetime bakmada, dul kadınlara infak etmede, yetimhaneler yapmada, onlar önde olacaklar, koşacaklar, dünyaya örnek olacaklar. Ulaike yusari'une fil hayrat. Sahabe-i kirama bakıyorsunuz, İslam'ın o muhteşem zamanlarına bakıyorsunuz, hep önde o kahramanları görüyorsunuz. Enbiya suresinin 90. ayeti. İnnehum kanu yusari'un fil hayrati ve yed'unena ragaben ve rahaba. Yani onlar yarışıyorlar, Allah Azze ve Celle'ye korkuyla umut arasında dua ediyorlar. Ve yed'unena ragaben ve rahaba. Bize dua ediyorlar, cenneti umuyorlar, cehennem, Allah Teala'nın azabı, ondan bir korkusu var. Ama Allah yolunda onlar yürümüyorlar, yürümeyi bir vazife, ihmali kabul ediyorlar. Rabbim onların cihadını anlatırken innehum kanu yusari'un fil hayrat. Kâne kardeşlerim fiil-i muzari ile anlatılınca sürekli ifade eder. Yani bu yolda yorulmuyorlar. İnnehum kanu yusari'un fil hayrat. Allah Azze ve Celle el evvel, Celle Celaluhu din, sonra öğrenciler, öğretmenler, gençler, esnaflar, köylüler, öyle çalışın, öyle koşun, köyünüzde, arazinizde bir karış yeri boş bırakmayın. Orayı da ekin, oradan aldığınızla öşür vereceksiniz. Öşür de daha önde olmaya çalışın, infak edeceksiniz. Ulaike yusari'un fil hayrat. Hayırda yarışacaksınız. Kuşlar yiyecekler, fakirler, garibanlar, onların sofrasında buğdayınız, arpanız, ekmek olacak. Rabbim buyuruyor ki buna niyet edin, hadi bakalım. Koşun çiftçiler, Müslüman çiftçiler, esnaflar, tüccarlar, talebeler, anneler, babalar, olmuş olduğunuz alanda en iyiler olacaksınız. İnsanlar size bakacaklar, üsve-i hasene olarak onların önünde yürüyeceksiniz. Bu adamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem terbiye etti diyecekler. Kur'an-ı Kerim bunun işine hakim olmuş. Kur'an-ı Kerim bunun köyde ameline hakim olmuş. Kur'an-ı Kerim bunun lisanında var. Konuşmanızda bir edep, duruşunuzda bir haya, yürüyüşünüzde bir vakar var. Sanki yaşayan bir Kur'an olarak o şehirde, o mahallede yürüyorsunuz. İnsanlar bakıyorlar, imreniyorlar. Kardeşlerim, El-Evvel Celle Celalu bize bütün hayırlı işlerde en önde olmayı telkin ediyor. En önde olacak Müslüman. Camiye imam kardeşim Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan Muhammediye'yi okuyor, namaza davet ediyor. O halde evinden çıkacaksın en ön saf. Müslümanlar yarışacaklar. Ulaike yusari'une fil hayrat ve hum leha sabikun. Namazda da yarışıyorlar. Yani koşarak değil de Efendimiz Aleyhisselam tereccülü yasaklıyor. Ama hızlı adımlarla biraz daha tez çıkabiliyorsanız geliyorsunuz camide, farz namazlarda ön safların ecri daha fazla. Cenazede arka ama normal namazlarda ön safın ecri daha fazla. Neden cenazede öyle? Çünkü poz vermek isteyenler daha çok ön tarafı isterler. Hepsi öyle değil. Belki adam hiç namaz kılmıyor ama cenazede geliyor. Adamını koyuyor oraya. Şoförün diyor ki sen orada dur, ben geldiğim zaman sen geri çık, orası benim olsun. E kardeşlerim, İslam insanların gönül dünyasına bakıyor. Niçin bir ibadeti yapıyorsun? Eğer Allah içinse ona göre ecir, ona göre bir mükafat var. Rabbim bu ismi şerifi zikrederek hayatın önünde olmayı, hayırlı işlerde Allah Teala'ya kullukta önde yürümeyi bizlere ihsan eylesin. Yani bakıyorsunuz fikir planında Üstad Necip Fazıl bedel ödüyor, önde duruyor. Tarih planında son 100 yıla bakıyorsunuz Üstad Kadir Mısıroğlu bugün, 2 yıl önce bugün vefat etmişti. Allah Teala'nın rahmeti üzerine olsun. Önde duruyor, bedel ödüyor. Ulaike yusari'une fil hayra. Kalemiyle, kelamıyla Müslüman son anına kadar cihadına, mücadelesine devam edecek. Örnek olacak hem meleklere hem Allah Azze ve Celle'ye. Ya Rabbi ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Kulluk emekli olana kadar değil, 65'e kadar değil, akşam 5'e kadar değil, kulluk ya Rabbi 24 saat ölüm meleği gelene kadar. İşte ölüm meleği gelene kadar nerede vazifen varsa onu ifa etme gayretinden ödün vermedim ya Rabbi. Önde olabilmek ama plaketler almak, ödüller almak, alkışlanmak için değil. Hazreti İbrahim gibi ve ene evvelul muslimin diyorsunuz. Yani bu çağda, bu asırda putları kırmada, sana, yoluna teslim olmada evvelim ya Rabbi diyebilmek. Efendimiz Aleyhisselam gibi fe ene evvelul abidin. Putların önünde, heykellerin önünde eğilen binler, yüz binler. Siz kalabalıkları yarıyorsunuz. Fe ene evvelul abidin. Abidler, zahitler kadrosunun ilki olabilmek. Allah Teala çocuk terbiyesinde, geleceğe hazırlamada, annelikte, babalıkta, işte, köyde, nerede olursak olalım, İslamiyet'in emirlerini iş alanımıza tatbikte öncü olmakla Allah Teala hepimizi şerefyab eylesin kardeşlerim. Sahabe-i kiram hazaratına baktığımızda onlar bu isimden ne kadar da istifade etmişler. El-Evvel Celle Celaluhu. Yani Allah Teala'nın bu ismini zikretmişler, sonra koşmuşlar, sonra seferber olmuşlar. Gıfar kabilesi duyuyor. Mekke-i Mükerreme'de bir peygamber var. İnsanları Allah Teala yalnız ona kulluğa davet ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh kavminin taşların önünde eğilmesine bir anlam veremiyor. İnsanlarda, yüreklerde bir kriz var. Bir çözüm bekliyorlar. Birisi gelse de bizi, insanları, binleri, on binleri bu taşların önünde eğilmekten kurtarsa diye bekliyor. Kardeşi Mekke-i Mükerreme'ye, kardeşini Mekke'ye gönderiyor. Enis ya da Üneyis. Git diyor, bak bakalım bu peygamber olduğunu söyleyen neler söylüyor. Enis geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle de görüşüyor. Dönüyor ağabeyine, diyor ki Ebu Zer Hazretlerine, baktım diyor, marufu emrediyor, iyi emrediyor, kötüye hayır diyor, insanlara putları bırakın, taşların önünde eğilmeyin, gelin, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'ye kul olun, bunu söylüyor. Ama karşıda Mekke, öfke seline dönmüş, onun üzerine yürüyorlar, adamlarına, ona iman edenlere işkence ediyorlar. Fakat onlar ölüme meydan okuyup işkence, onun dozu arttıkça onların ilanı, onların aşkı, onların teslimiyeti artıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Ebu Zer radıyallahu anh kardeşinin bu ifadesinden tam mutmain olmaz. Ayrılır, Mekke-i Mükerreme'ye gelir. Fakat köşe başlarını tutmuşlar. Kim Allah Resulü aleyhisselamla görüşüyorsa ona işkence ediyorlar. Ona eza ediyorlar. Akşam olur, Kabe-i Muazzama'nın avlusunda bir kenara çekilir, orada geceleyecek. Allah Resulü aleyhisselamın yanında yetişen, onun evinde büyüyen Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh görür Ebu Zer'i, der ki, kardeş senin kalacak bir yerin yok mudur? Garip misin? Evet, dışarıdan geldim, kalacak bir yerim yok deyince, gelirsen seni evimde misafir edeyim. Hazreti Ali radıyallahu anh götürür evine. Fakat o bir şey sormaz, Ebu Zer de sormaz. Sabah olur tekrar hareme döner, Kabe-i Muazzama'nın avlusunda Allah Resulü aleyhisselamı gözetliyor. Acaba görebilir miyim, mülaki olabilir miyim diye. Yine akşam olur, yine Hazreti Ali gelir radıyallahu anh, evine götürür. Üçüncü akşam yine Ebu Zer Kabe'nin avlusunda. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, kardeş buyur eve der, eve götürür. Hazreti Ali Efendimiz sorar, seni buralara getiren nedir? Niçin geldin? Ebu Zer, eğer sırrıma mezar olursan söyleyeyim der. Ben Gıfar kabilesinden geliyorum. Halim derdim budur. Peygamber varmış, ona mülaki olmaya, hak olup olmadığını anlamaya, idrak etmeye geldim. Acaba bizi bu krizden kurtarır mı diye. Hazreti Ali Efendimiz, evet o Allah'ın Resulüdür der. O haktır der. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e, Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur ki, sabah olunca ben evden çıkayım, beraber gidelim. Eğer tehlike görürsem yolda dururum, sen yola devam edersin. Yok eğer bir tehlike olmazsa eğer bir tehlike olmazsa o zaman Allah Resulü aleyhisselam evine gidiyorum, sen de beni takip et. Ebu Zer radıyallahu anh Hazreti Ali'yi takip eder, Resulü aleyhisselamın yanına varır, Esselamu aleyke ya Resulallah der. Resulü aleyhisselamı İslam selamıyla ilk olarak Ebu Zer radıyallahu anh o selamlar. Efendimiz ona Kur'an-ı Kerim'den ayetler okur, Müslüman olur. Dışarıya çıkarken Efendimiz aleyhisselam, şimdi kabilene gidiyorsun, sana anlattıklarımı oradakilere terkin ediyorsun, namaza davet ediyorsun, fakat la tuhbir bi islamike ahaden fi Mekke, sakın ha İslam'dan Mekke'de kimseye bahsetme diyor. Doğru kabilene git, oradakileri İslam'a davet et, ama burada kimseye İslam'dan bahsetme. O aşk Ebu Zer radıyallahu anh Efendimizin yüreğine girmiş. Evvel olmak Mekke sokaklarında, ey Kureyş, kulu la ilahe illallah deyin demek. Kulu Allahu ekber, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Onları kelime-i tevhide davet etmek, onları imana çağırmak. Ebu Zer radıyallahu anh duramıyor yerinde, Darun Nedve'nin Kureyş'in olduğu yere geliyor. Ya maşere Kureyş, inni eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah deyince hemen kalkıyorlar. Ebu Zer'in üzerine yürüyorlar. Sen nasıl olur da burada, bizim önümüzde, huzurumuzda, Hubel burada, putlar burada, onları inkar ediyor. La ilahe illallah diyorsun, Muhammed Allah'ın Resulüdür diyorsun. Saldırıyorlar Ebu Zer radıyallahu anh efendimize. Öldürecekler, öyle vuruyorlar. O aşkıyla kelime-i şehadeti tekrara devam ediyor. Hazreti Abbas geliyor, ne yapıyorsunuz? Gıfar kabilesi sizin yolunuz üzeri, kervanlarınız oradan geçiyor. Eğer öldürürseniz sonra kervanlarla o kabilenin olduğu yerden nasıl geçeceksiniz der, bırakırlar onu. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a gelir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine kendisine la tuhbir bi islamike ahaden fi Mekke, ben sana böyle demiştim, sen gittin orada İslam'ı ilan ettin, doğru kabilene git der. Kardeşlerim, gider Ebu Zer. Önce kardeşini davet eder, sonra annesini. Anne ve kardeş gün içinde Müslüman olur. Akşamı beklemez. Annesi, kardeşi ve Ebu Zer ilk olacak, evvel olacak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben abidler ehramın ilkiyim. Hazreti İbrahim aleyhisselam, ben Müslümanlar ehramın ilkiyim buyurmuştu. O da ilk olacak, o şerefe nail olacak. Dolaşıyor, kabileyi tek tek dolaştılar. Şu kadar insan bir günde Müslüman oldu. Ebu Zer imam oldu. İlk gün cemaatle kabilesinin olduğu yerde namaz kıldılar. Kardeşlerim, ilk olabilmek, bir günde Ebu Zer radıyallahu anh şu kadar insanın putları bırakıp muvahhid olmasına, Allah Teala'nın dinine, onun yoluna ittiba etmesine vesile olmuştu. Biz bu noktada ne yaptık? Hangi adımları attık? İlk olabildik mi? Olmuş olduğumuz alanda ilkliğimiz var mı? Üstad Necip Fazıl'ın şöyle bir ilk olma özelliği var. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nden Ehl-i Sünnet hassasiyetini alır. İslamiyeti fikir, sana siyaset planında yeniden gündeme bir bütün olarak taşır. Etrafında Sezai Karakoç, Kadir Mısıroğlu, Şevket Eygiler, bütün bunlar matbaat aleminde. İslami camiaya baktığımız zaman hepsinde derin bir Ehl-i Sünnet hassasiyeti görürsünüz. Onun etrafında yetişiyorlar. Evvel olmak işte. Evvel olduğunuz zaman ardınızdan gelenler de Allah Teala'nın inayetiyle aynı ize ayaklarını koyarlar. Sizin için o bir sadakayı cari olur. Fakat bugün Müslümanların idare etmiş olduğu o kadar gazeteler var, o kadar televizyonlar var. Bakın oraya, birkaç tane Ehl-i Sünnet hassasiyeti, İslam nizamı diye derdi olan adam görürsünüz. Yığınla adam politikacıların gemilerine binmişler. Onlar nerede, nasıl besliyorlarsa bütün davaları politik mücadele. Milletin aşkı, vecdi yok olmuş, ayaklar altında çiğnenmiş, camiler boşalmış, örtü, tesettür, teberrüce dönmüş. Onların böyle bir derdi yok. Bakıyorsun adam bugün Aydın Doğan'ın gemisindeydi dün, şimdi aynı gemide dün başkalarına metiyeler düzüyordu, bugün başkalarına metiye düzüyor. Açıkça şunu söylüyor, benim kıblemi para belirler, dünya belirler. Müslümanlar, etrafınızda böyle insanlar varsa bugün siz güçlüsünüz diye sizin yanınızdalar. Hak olduğunuza inandıklarından dolayı değil, yarın gücü kaybeder, hakkı teslim ederseniz o adamlar yanınızda durmaz. O halde Müslümanların cephesi ne zaman bu mücadeleyi kaybeder, o cephede duranlar paradan puldan dolayı değil de Hakk'a inandıklarından dolayı duruyorlarsa o zaman Müslümanlar zafer kazanmış olurlar. Kaybederler ama yine kazanırlar. Öyle olmadı mı? Kaybetmemiş miydik? Her şeyi almışlardı. Harfimizi, lisanımızı aldılar. Medreseyi kapattılar. Ulemayı dar ağacına gönderdiler. Bütün bunlardan sonra bir diriliş olmadı mı? Kim yaptı? Allah Azze ve Celle. Peki kimleri vasıta kıldı? Önde olanlar, önde yürüyenler, Allah Teala'nın rızasına talip olanlar. Azlığa bakmayın kardeşim. Allah Teala azları çok yapar. Ona kadir, ona muktedir. Eğer biz ihlasımızı, samimiyetimizi ortaya koyarsak, ya Rabbi, senin rızandan başka bir derdimiz yok. Bunu lisanımızda olduğumuz gibi yüreğimizde de ikrar edersek göreceksiniz. Cenab-ı Hak o zaman Müslümanların hadis-i kutsiyle ifade buyurduğu gibi konuşan dili olacak, gören gözü olacak, tutan eli olacak. Allah Azze ve Celle elimize derman verince, lisanımıza güç verince o zaman hangi ideolojiye, hangi güç merkezi Müslümanların, ümmetin önünde durabilir? Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın vaatleri hep haktır. Ama biz onlar yerine getirmiyoruz. Ebu Zer radıyallahu anh evvel olur, önce olur. Kabilede şu kadar insan Müslüman olur. Bize de diyor ki sen de apartmanda, evinde, köyünde, mahallende öncü olur musun işte? Bu dersleri yazıyorsun, sonra bunları anlatmada, tebliğ etmede öncü oluyorsun kardeşim. Yani bunları ihsan dedi demeyeceksin. Ayet-i kerime okuyorum. O ayet-i kerimeleri tebliğ edeceksiniz. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratı, onların hayatlarını tebliğ edeceksiniz. İnsanlar onlara bakacaklar. Yani İhsan Şen Hocam bir cemaati, bir vakfı, sizi oraya davet etmiyoruz kardeşlerim. Biz Müslümanlara aitiz. Bu ümmete mensubuz. Bu ümmetin bir ferdiyiz. Ve sadece onunla iftihar ediyoruz elhamdülillah. Bu ümmetin bir ferdi olmakla onur duyuyoruz. Hamdolsun Rabbimize. Bizi Müslüman kılan Allah'a Azze ve Celle'ye namütenahi secdeler olsun. Ebu Zer radıyallahu anh kardeşlerim, Bedir, Uhud, Hendek muharebelerinde yok. Kabilesinde henüz daha Medine ile o manada bir irtibat kurmamış. Ama Efendimiz aleyhisselamdan aldıklarını, öğrendiklerini tebliğ ediyor. Daha sonra gelir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, müsaaden olursa burada yerleşeyim, size hizmetkar olayım ya Resulallah der. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hizmetine girer. Sallallahu aleyhi ve sellemden sonra zahidane hayatı devam ettirir. Zühde önce olur. Zühde takvada önce olur. Şam'a gelir, bakar ki vali saray yapmış, gider yanına, der ki valiye, رَفَعْتَ الْتِينَ وَضَعْتَ الْد۪ينَ taşı toprağa yükseltmişsin ama dini ayaklar altına indirmişsin. Neden böyle yaptın der. Vali, Müslüman tabi, o da düşünüyor ki acaba bu mal bende diye mi Ebu Zer buna haset mi eder? Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e bir kese altın gönderir. Müezzinle gönderir. Bunu biri gönderdi der. Alır Ebu Zer radıyallahu anh, sabah olmadan bütün altınları dağıtır. Yine vali haber gönderir, yanlış oldu, o altınları geri versin diye. Ebu Zer radıyallahu anh, o altınları dağıttım der. Halk muhtaçtı ama eğer istiyorsa onları 3 güne kadar müsaade versin. Gidelim, toplayabildiklerimizi isteyelim, onları valiye geri gönderelim. Anlar ki Ebu Zer radıyallahu anh Efendimizin dünya diye bir derdi, dünya diye bir davası yok. Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anhum zamanlarında yaşar. Hazreti Osman zamanında kendisinden çok şikayet edilir. Medine-i Münevvere'ye davet eder onu. Sonra Medine-i Münevvere'ye bağlı Rebeze köyüne Ebu Zer Efendimiz'e rica eder. Orada ikamete başlar. Son anları ayrılacak dünyadan. Hanımına der ki, beni bir kefene sarın, vefat ediyorum. Vakit tamam olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselam'la buluşma vakti gelmiştir. Dışarıya naaşımı koyarsınız der. Ebu Zer radıyallahu anh vefat eder. Naaşını sararlar, dışarıya koyarlar. Biri gelsin de namazını kıldırsın diye. Abdullah bin Mesud gelir radıyallahu anh. Sorar der ki, bu vefat eden sardığınız kişi kimdi? Hanımı der ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden Ebu Zer. İner atından Ebu Zer Efendimizin yüzüne bakar, gözünden yaşlar boşalır. Der ki, Ebu Zer radıyallahu anh, yıllar önceydi. Allah Resulü aleyhisselamla Tebe'ye gidiyorduk. Doğramayla hesaplaşacak. Sen de geliyordun. Yaşlı bir merkebin var. İmkanın dünyalığın yoktu. O seni taşıyamıyor. Sen onu çölde çekiyordun. O halde ilerliyordun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklama yerlerinde soruyor. Falan nerede, filan nerede diye. Münafıklar geri kalmış. Onlar gelmemişti. Bir ara senden bahsettiler. Dediler ki, Ebu Zer de yok. Ebu Zer de gelmedi. Efendimiz aleyhisselam, Ebu Zer, ona dair, sana dair hüsnü şehadette bulunmuş. Ne ki biraz sonra Allah Resulü aleyhisselam ufukta bir karartı görmüştü. O zaman buyurdu ki, kun Ebu Zer. Bu Ebu Zer olmalı der. Ebu Zer geliyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm inanamadılar. Sonra ilerledikçe, evet ya Resulallah, bu gelen Ebu Zer dediler. Efendimiz o zaman buyurmuştu ki, innehu yemşi vahde ve yemutu vahde ve yuhşeru vahde. Ebu Zer yalnız başına bir ümmettir. Ebu Zer yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür. Mahşere yalnız gelir Ebu Zer. Ebu Zer, sen bu halinle Allah Resulü Aleyhisselam'ın yıllar önce sana dair ifade buyurduğu bu hakikati, bu mucizeyi buradaki halinle ilan ediyorsun. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhum, onlar zühde, onlar takvada, onlar verada, onlar tebliğde önce oldular. El evvel celle celaluh dediler. Sonra bu isim onların hayatına yön verdi. Allah Teala bu ismi şerifi okuyup olmuş olduğumuz alanda öncüler olmakla bizleri şereflendirsin, bizleri bereketlendirsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin bir diğer ismi El-Ahir. وَالْاَوَّلُ وَالْاَخِرُ O evvel, o ahir. Yani Allah Azze ve Celle onun varlığının sonu yoktur. Her şeyin bir sonu var. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ Her şey fena olacak. Her şey yok olacak. Hanlar, hanumanlar, sultanlar, insanlar hepsi yok olacaklar. Kıyameti kopacak dünyanın. Ama Allah Azze ve Celle ezelden ebede o hep baki, o el-ahir celle celalu, onun varlığının bir sonu yok kardeşlerim. Herkes ona dönecek, onun huzurunda, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesap verecek. Peki bunu söyleyince şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, eğer Allah Azze ve Celle el-ahir, yani varlığının sonu yoksa, insanlar, müminler, onlar da cennete girecekler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Müslümanların cennetteki halini anlatırken halidine fiha ebeda, orada ebedi kalacaklar. Müslümanlar cennette ebedi kalacaklarsa bu durumda el ahir kelimesiyle, yani hem Müslümanlarda hem Allah Azze ve Celle'de bir ebedilik hali olmuyor mu? Hani el ahir, sonu olmayan sadece oydu, ama insan onda da bir, yani sonu olmama hali olmuyor mu diye böyle bir itirazda bulunuyorlar. Kardeşlerim, öncelikle Allah Azze ve Celle el-Ahir. Ama öyle el-Ahir ki aynı zamanda el-Evvel. Huvel-Evvelu vel-Ahir. Varlığının da bir başlangıcı yok. Allah Azze ve Celle'nin aynı zamanda varlığının sonu da yok. Yani varlığının başlangıcı da yoktu, varlığının sonu da yok. Ama insanın varlığının bir başlangıcı var, sonra dünyada bir sonu oluyor, sonra ahirette onun için yeni bir hayat başlıyor. Bu birinci aşama. İkinci zaviye şu kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilir mi? Bilmez. Ne kadar bilir? Allah Teala'nın bildirdiği kadar bilir. Alimul gaybi ve şehade. Yani gaybı Allah Teala bilir. Alimul gaybi ve şehade fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasulin. Yani peygambere ne kadar bildiriyorsa o kadar biliyor. Zalike min enba'il gayb. Kur'an-ı Kerim gaybın haberi. Ama Allah Teala bildirdiği kadar biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethini biliyor. Allah Teala bildirdi. O da buyurdu. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. Kumandanını, askerini methetti sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka Konstantiniyye fethedilecek, İslam'ın olacak buyurdu. Yani Cenab-ı Hak geleceğe dair bir takım meseleleri bildiriyor. Onları biliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa gaybın tamamına Peygamber aleyhisselam vakıf değil. Şimdi ayete bakıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz. Gaybı kim biliyor? Allah Teala biliyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da gayba dair bir takım şeyleri haber veriyor. O gaybı bilen Allah Teala ona bildiriyor. O zaman onun gayba dair buyurdukları, Allah Azze ve Celle'den aldıkları, Allah Azze ve Celle'nin ona tebliğ ettikleridir kardeşlerim. O halde insanın öldükten sonra ahirette, cennette müminlerin hayatı ebedi olacak. Peki bu ebediliği ona kim veriyor? Evvel ve ahir olan Allah Azze ve Celle veriyor. Fakat bu ebediliğin başında, yani sonsuzluğun başında bir ebedilik yok kardeşlerim. Yani insan bir noktadan sonra o ebedi hayata başlıyor. Yani ölmüştü öncesinde, sonra dirildi, mahşerden cennete gitti. Fakat orada ebediliği ona kim bildiriyor? Allah Teala ebediliği bildiriyor ve ona veriyor. Tıpkı gaybı bilen Allah Azze ve Celle'nin belli konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meseleleri bildirmesi, buyurması gibi kardeşlerim. El-Ahir Celle Celaluhu. Müslümanlar bu ismi söylüyorlar. Bu isim onlarda nasıl bir ahlak inkılabı oluşturacak? Yani onları nasıl bir iklime, nasıl bir dünyaya taşıyacak? Bu ayeti, Allah Teala'nın bu ismini bahseden ayeti okuyorlar. Vel-Evvelu vel-Ahiru vel-Zahiru vel-Batin. Sonra Müslümanlar şunu biliyorlar ki her şey Allah'a dönecek. Her şey ona döndürülecek. Ela ilallahi tasirul umur. Bütün meseleler, bütün davalar ona döndürülecek. Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Arakan'da, Keşmir'de mazlum birisi var. Ona zulmediyorlar. O da bu ismi okuyor. El-Ahir diyor. El-Ahir ona diyor ki, her şeyin bir sonu var. Sonunda ulaşacağı bir nokta var. İşte dünyada zalim de, mazlum da, varlığının sonu olmayan Allah Teala'nın huzuruna çıkacaklar. Allah Teala'nın huzurunda hesap verecekler. İnne ileyna iyabahum. İnne ileyna iyabahum. Thumma inna aleyna hisabahum. Onların dönüşü bize, onların hesabı bize. Yani tarih boyu mazlumlar, Allahu Ekber dediklerinden dolayı işkencelere maruz kalanlar, El-Ahir Celle Celaluh dedi, Asiye Firavun tarafından zulme maruz kalırken El-Ahir Celle Celaluh dedi. Bugün ey Firavun, sen güçlüsün, bana zulmediyorsun ama unutma, mahşer var, mahkeme-i kübra var, Allah Teala'nın huzurunda seninle görüşürüz ey Firavun dedi. Bir çocuk var, çocuklar var, adam ölür, geride evlatları var, büyük çocuk gider işlemler yapar, babasının bütün malını kendi hesabına geçirir. Çocuklar büyürler ama mal bütünüyle ağabeyin üzerinde, bir şey yapamazlar, öyle yaşamaya mecbur olurlar. Peki o çocukları ne teselli edecek? El-Ahir Celle Celaluhu. Bu isim diyor ki, ağabeyin de, sen de, yeryüzünde sizden önce yaşayan bütün zalimler, mazlumlar gibi ölecek, ölümü tadacak, sonra Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geleceksiniz. El-Ahir Celle Celaluhu. Nerede bir mazlum varsa bu isim kardeşlerim onu teselli eder. Bu isme bakar Müslüman, ayakta durur. El-Ahir Celle Celaluhu. Yapılan zulümlerin bir kısmının hesabını dünyada ama tamamını ahirette verir. Bir arabayla gidiyormuş. Giderken bir köpek görmüş. Ön ayaklarını uzatmış, şöyle duruyor. Yanındakine ne kadar şoförlükte maharetli olduğunu göstermek için tekerleri hayvanın ön ayakları üzerine sürüyor, ayaklarını kırıyor hayvanın. Devam ediyor yoluna. Aradan zaman geçiyor, araba lastiği patlıyor. Kaldırıyor, kirkoyu koyuyor. Sonra arkadan bir araba geliyor. O arabaya bir vuruyor, araba iki eliyle düşüyor bunun, elini orada koymuş olduğu yer neresiyse oraya düşüyor, iki el birden kopuveriyor. El-Ahir Celle Celaluhu. Bu ismi Müslüman virdi haline getirecek, onun huzuruna çıkacak. Anne ol, baba ol, vali ol, amir ol, bakan ol, ne olursan ol kardeşim. Hepimizin gideceği yer kabir işte, orası. Ölüm meleği geldiğinde dese ki birisi, ya sana şu tarlayı vereyim, bu koltuğu vereyim, bu makam vereyim, bana bir 10 yıl daha ver dese verir mi? Vermez. Ne yapsın onları? Ölüm meleği senin benim oyuncağımı ne yapsın kardeşim? O halde Müslümanlar El-Ahir Celle Celaluhu diyecekler. Büyük buluşmaya, Allah Teala'nın huzurundaki buluşmaya hazırlanacaklar. El-Ahir bizi fenadan bekaya davet ediyor. Dünya bir fani alem, bu fani alemde herkes gibi bizim de ömrümüz dolacak, bitecek. Buradan ebedi aleme, baki olan yurdumuza gideceğiz. Rabbim imanla göçmeyi hepimize ihsan buyursun kardeşlerim. Allah Teala'nın o güzel isimlerinden bir diğeri, ayet-i kerimede Rabbim'in toplu olarak ifade buyurduğu وَالْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَّاهِرُ. Allah Teala zahir Celle Celaluhu. Yani varlığı aşikardır. Baktığınız her noktada onun kudretinin tecellilerini görürsünüz. Allah Teala el-zahir. Çiçekte, böcekte, hep onun sanatını görürsünüz. Eserse müessiri hatırlatır. Bunu usta bir marangoz yaptı mesela, biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Sonra vefat etti, ayrıldı gitti. Her bu masayı gördüğünüzde o sanatkarı hatırlarsınız. Size onu hatırlatır. Aleme baktığınız zaman El-Zahir Celle Celaluhu, otlar, kuşlar, ağaçlar hep bizi onu hatırlatırlar. Esma'yı gidiyormuş, bir bedeviye rastlamış. Demiş ki ona, bime tarifu Rabbek, Allah Teala'yı nasıl buldun, nasıl ona iman ettin? Adam kalem bilmez, kitap bilmez, çölde yaşayan birisi. Demiş ki, El-Ba'ra tedullu alel-ba'ir ve eserul akdame yedullu alel-mesir. Ben çölde yaşıyorum, develerim var. Devenin dışkısını görüyorum. O dışkıyı görünce diyorum ki buradan bir deve geçti. Yani bu eser bir deveye işaret ediyor. Devenin ayak izlerini biliyorum. O ayak izlerini görünce diyorum ki buradan bir deve geçti. Yani bir dışkı deve olmadan olmuyor. Bir ayak izi deve olmadan olmuyor da basit yani, kumun üzerindeki bir ayak izi. Peki ya şu burçlarıyla semalar, nehirleriyle yeryüzü, dağlarıyla dünya nasıl olur da onları var eden Allah Azze ve Celle'ye delalet etmesin? Kainatta etrafımıza baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin El-Zahir eseriyle Cenab-ı Hakk'ın aşikar olduğunu göreceksiniz. Her şey size kardeşlerim, alemde gördüğünüz her şey size onu hatırlatacak. Onun varlığını, onun birliğini ilan edecek. El-Zahir kelimesinin bir başka anlamı, Allah Teala galiptir. Allah Teala kadirdir. Vallahu galibun ala emri, Yusuf suresinde. Allah Teala emrini, Allah Teala vaadini yerine getirmede güç kuvvet sahibidir. Kimse ona engel olamaz. El-Zahir kelimesinin bir anlamı da o. O bir dini gönderdi. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi effahihim. Onlar ağızlarıyla, kalemleriyle, kitaplarıyla, gazeteleri, ekranlarıyla Allah Teala'nın nurunu söndürmek istiyorlar. Fakat El-Zahir Celle Celaluhu bize diyor ki İslam yeniden mutlak ve muhakkak hakim olacak. Sen safını İslam'ın yanında belirle. Allah Teala'nın dininin yanında dur. El-Zahir Celle Celaluhu. Allah Teala galiptir. O ne vaat ettiyse mutlak muhakkak olur. Hazreti Musa Aleyhisselam gidiyor. Arkada Firavun, seller gibi bir orduyla geliyor. Önünde deniz var, yanındakiler eyvah Musa diyorlar. Bize yetişiverdi Firavun. Arkamızda, önde de deniz var. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْد۪ينَ Allah benimle, Allah bizimle beraber buyuruyor Hazreti Musa Aleyhisselam. O bize yol açacak. Şuara suresinin 61-62. ayeti. Neden? Musa Aleyhisselam biliyor ki Allah Azze ve Celle El-Zahir, o galiptir. O mülkünde ne buyurduysa mutlak ve muhakkak olacaktır. Hiçbir güç buna engel olamaz, mani olamaz kardeşlerim. El-Zahir Celle Celaluhu Müslümanlara diyor ki, bir daireye gittiniz, orada genel müdür var. Meseleyi eğer onunla görüşüp çözebiliyorsanız, memurla o mesele üzerinde konuşur musunuz? Ne yaparsınız? Genel müdüre gidersiniz. Yani ancak orada çözülebilecek bir mesele ise oraya gider. Ondan talep edersiniz. Neyi talep edeceksiniz? Bakıyorsunuz dünyaya, bütün büyük gördüğünüz adamlar ölüyorlarsa, onlar ölümlüyse, onlar da sizin gibi ölüm korkusu yaşıyorsa, o halde El-Zahir, El-Galib, galip kimse, mülkünde, ebedi baki olacak kim? Allah Azze ve Celle. Ellerinizi ona kaldırın, ondan niyazda bulunun. El-Zahir Celle Celalu bize, Müslümanlara, müminlere bunu söylüyor. Yani ona ulaşmaya çalışın. Namazla ona ulaşın. Sadakayla ona ulaşın. Orucu onun rızasına nail olabilmek, onun dostluğunu kazanmak için tutuyorsunuz. O halde insanlar elbette dostlarınız olacaklar. Ama onları ulaşılmaz, erişilmez insanlar makamında görmeyin. El-Zahir Celle Celalu, ona teslim olun, ona ittiba edin. Kardeşlerim, bu akşam şerh edeceğimiz son isim El-Batin Celle Celalu. Ayet-i kerimede dördüncü sırada. Vel-Evvelu vel-Ahiru vel-Zahiru vel-Batin. Allah Teala batın, yani zatı gizli. Zahir, baktığınız zaman her şey yaratılmış, bütün varlıklar, yani bir yerde mevcudat varsa orada bir mucit vardır. Mahlukat, yaratılanlar varsa orada bir halik vardır. Yani zahir bize bunu hatırlatıyor. Peki bir de el-batın celle celaluhu var. Batın bize neyi söylüyor? Radıyallahu anh. Batın bize neyi söylüyor kardeşlerim? Allah Teala zatı itibariyle gizlidir. Peki neden Cenab-ı Hak zatı itibariyle gizlidir? Başka türlü imtihan olmazdı ki. Allah Teala zatı itibariyle eğer zahir olsaydı o zaman imtihan olmazdı kardeşlerim. Bir iş yeriniz var, oraya personel aldınız. Siz onlarla aynı tezgahta duruyorsunuz. Geliyor gidiyor müşteri. Yalnız da yanlış yapabilirler mi? Yapamazlar. Oradasınız. Peki ya onları denemek istiyorsanız ne yaparsınız? Başka bir bölme, bir kamera, gizli bir kamera, onları murakabe edersiniz. Siz orada değilken onlar sadakat gösteriyorlar mı? İşe sadakat gösteriyorlar mı? Emanet o vazife, onu ifa ediyorlar mı? İhanetleri var mı diye. Bunu nasıl anlarsınız? Orada değilseniz anlarsınız. Peki Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya gönderdi. Baktığınız zaman onun eserlerini görüyorsunuz. Ama dünyada Allah Azze ve Celle'yi gözümüzle göremeyiz. Kâle Rabbi, Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye Kâle Rabbi erini enzur ileyk. Kâle len tarani, beni göremezsin. Bu dünyada görmek yok ama ahirette olacak. Ahirette müminler görecekler Allah'ın inayetiyle. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. Husna o muhsinler için, ihsan makamında ibadet edenler için bir de ziyade var. Atıf muayyeret ifade eder. O ziyade nedir? O da rü'yetullah'tır kardeşlerim. Müslümanlar buna mülaki olacaklar. Peki Allah Teala el-batin, zatıyla gizli ama emirlerini gönderdi bize. Nasıl orada bir imtihan var, dünyada da bir imtihan var. Sen Allah Teala'nın zatını görmüyorsun ama peygamber vasıtasıyla emirlere mülaki oldun. Kul lil mu'minine yaghuddu min absarihim. Gözüne sahip olacaktın. Sahip çıkıyor musun? İmtihandasın Müslüman. Ve la taqtulu evladakum. Çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyecektiniz. Kürtajlar yaptırmayacaktınız. İmtihandasın Müslüman. Ve la taqrabu zina. Zinaya yaklaşmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sen ekranlar, telefonlar, bütün bunlarla imtihandasın. Allah Teala zatı itibariyle batın görünmüyor. Ama emirleri, Kur'an-ı Kerim, talimatları, varlığına delalet eden işaretler, alametler, onlar gözünün önünde. Sen Allah Teala'nın huzurunda yaşıyor gibi haramlardan uzak duruyor musun? Katili katil olmayacaksın, cana kıymayacaksın. o noktada Allah Azze ve Celle'nin emirleri vardı, talimatları vardı. Onları yerine getiriyor musun, uyguluyor musun? El-Batin Celle Celaluhu bize bunu söylüyor, bunu terkin ediyor kardeşlerim. Rabbim bize dünyalıklar verdi. Vermiş olduğu o dünyalıkların, makamların, mevkilerin hem bir mana boyutu var, hem bir zahir boyutu var, hem kardeşlerim onların bir batın boyutu var. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Yani o kullarına nimeti hem zahir cihetiyle hem batın cihetiyle veriyor. Yani nimetlerin de zahir ve batın boyutu var. Nasıl olur? Yani sana makam verir, mevki verir. Çok güzel, hoş, araba var, etrafta insanlar var, hizmetçiler var. Ama bütün bunların neticesinde bir gurur, bir kibir oluşur, uzaklaşır, terk edersin. İslam'ı bırakır. İslam'ı terk edersin. İslam senin dünyanda gurbete düşer. Bir genç kardeşim aradı. Allah Teala ona da dünyalıklar verdi. O da 4-500 tane yanında kardeşi çalışıyor. Onlara iş imkanı vermiş. Genç yaşta Allah Teala ona böyle ikramda bulundu. Dedi ki, hocam dedi, daha büyümekten korkuyorum. Neden dedim? Ya bir kardeşimiz var, tanıdığım, bildiğim iyi bir Müslüman. O bizden 4-5 kat daha büyük. Sonra öğrendim ki orada cinsiyet eşitliği demiş oldukları sistem uygulanmaya başlamış. Bu adam 5 vakit namaz kılıyor. Ama girdiği çıktığı yerlere bakıyorsun. Zahirde Allah Teala ona nimet veriyor. Sevindirici bir durum. O da seviniyor. Ama zenginleştikçe Allah'tan uzaklaşıyor. Bir karunlaşma başlıyor. Onun için Rabbim günde 5 defa huzuruna davet ediyor. Secde et, ümmetle beraber burada ol, mal, mülk, bütün bunlar geçici. Senden öncekiler nasıl bıraktılar, sen de bırakacaksın. Kardeşlerim, meselenin bir zahir, bir de batın boyutu var. Zahirde işte bir kazanmak var, bir de kaybetmek var. Kaybediyorsun, görünüyorsun ama ileride kazanıyorsun. Yani burası olmuyor ama başka bir yer oluyor. Siz hayatınızda bir vazifeyi istiyorsunuz. Sizi oraya vermiyorlar. Niye vermiyorlar? İşte bu nerede ne diyeceği belli olmaz. Başımıza iş alır diye oraya sizi hoca olarak kabul etmiyorlar. Başka bir yere gidiyorsunuz. Orada vazife yapıyorsunuz. Orada ders halkaları kuruyorsunuz. Belki önceki yerde olsaydınız orada resmi bir mekanda vazife ifa edecektiniz. Belki 100 kişiye, 200 kişiye ulaşacaktınız. Ama Allah Teala, siz zahirde orayı bir kaybetme görüyordunuz. Başka bir noktada birkaç kişiyle başladınız, binlere ulaştırdı. Yani zahirde şer gördüğümüz hayır olabilir kardeşlerim. Hayır gördüğümüz bizim adımıza şer olabilir. O halde el-zahir el-batin Celle Celaluhu derken, onun zatı gizli. Bize de gizli bir takım meseleler olabilir. Onun için Rabbime olabilir derken var yani, öyle gizli. Onun için Allah Azze ve Celle'den her şeyin hayırlısını isteyelim kardeşlerim. Yani bakıyorsunuz bir noktaya, efendim işte bu, benim istediğim budur, öyle demeyin. Yani bu çok iyi bir adam, İşte bunun gibi olmak istiyorum. Böyle bir hadis-i şerif var. Uzun bir hadis-i şerif. İnşallah başka bir vesileyle onu size anlatırım. Bir kadın birisi görüyor, çocuğunu emzirirken diyor ki, evladım bunun gibi olsun. Allah Teala o çocuğu konuşturuyor. Ya Rabbi beni onun gibi yapma diyor. Bunun gibi olmasın diyor. Bir kadına iftira etmişler. Bunun gibi olmasın, Ya Rabbi beni bunun gibi yap diyor çocuk. Sonra ortaya çıkıyor ki o atın üzerindeki adam bir zalim, ama gösterişte baktığınızda zahirde her şeyi var anne de çocuğu onun gibi olsun istiyor. Onun gibi yaşarsa sonu cehenneme çıkacak. Allah Teala çocuğa ilham ediyor. Diğeri mazlum, iftira etmişler, adamlarla beraber olmuyor diye zina isnadında bulunmuşlar bir kadına. Dövüyorlar, sövüyorlar. Kadın da çocuğun bunun gibi olmasın diyor. Esasında iffetinden dolayı onu darp ediyorlar. Ya Rabbi beni böyle iffetli yap diyor. Baktığımız, gördüğümüz kardeşlerim, arkasında başka hikmetler olabilir. El-Zahir, El-Batın Celle Celalu bize bunu telkin ediyor. Bir adam var, bir devletin gümrüğünde çalışıyor. Gelenler gidenlerden öyle rüşvet alıyor ki maaşın 10 katı 20 katı. Bir tarih bir gümrükte çalışan bir kardeşim anlatmıştı. Neler neler olur demişti. Yani nerede oldu? Allah'a malum, Azze ve Celle'ye. Neler olur hocam? Beni orada böyle avanak biri görürler. Kabul etmiyorum, almıyorum diye. Peki şimdi oradan birisi ya da insan ticaretinden, kadın ticaretinden, gazetesi var, televizyonu var, çıkarıyor, arabayı getiriyor oraya, kadını soyuyor. Orada arabanın önünde kadın o halde duruyor. Onun üzerinden para kazanıyor. Bu adamın 1000 metrekarelik bir arsa üzerinde 500 metrekarelik bir yalısı var. Arabası var, şoförü var, şusu busu her şeyi var. Bu adam zahirde dünyanın nimetlerine nail olmuş. Peki öte tarafta köyde çalışan bir kardeşim, onun küçük bir evi var, memur, faize gitmemiş, onun 60-70 karelik, metrekarelik bir dairesi var. Ama rüşvete elini uzatmıyor, helalinden kazanıyor. Zahirde baktığınızda hangisi rahatta? Öteki adam 500 metrekarelik dairede yaşıyor, öyle büyük bir dairede. Her şey var dünyalık. Peki ya, biraz sonra ölüm meleği gelecek, İkisi de yerin altına gidecek. Hangisi kazanacak kardeşlerim? El-Batin Celle Celalu. İnsanların zahirde konaklarına, hanlarına bakıp da aldanmayın. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَةِ. Nasıl Karun servetiyle insanların önüne çıkıyor, ayak takımı ona özeniyor. Ama imanı olanlar yazıklar olsun size, buna özenilir mi diyorlardı. O Müslümanların durduğu yerde durmakla Rabbim hepimizi şeref yâb eylesin kardeşlerim. El-Batin Celle Celalu. Allah Teala'nın zatı gizlidir. Size de belli meseleler gizli kalır. Peki neye tabi olun? Şeriat neye güzel, neye doğru, neye hakikat diyorsa, siz gözünüzün gördüğüne değil, İslam'ın güzel, İslam'ın doğru, İslam'ın hakikat dediğine hakikat deyin ki kazanın, kaybetmeyin. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimle daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Allah Teala'ya emanet olunuz kardeşlerim. Estağfirullah ve etûbu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.